चन्ना छा गया दिल ते इंज मेरे वे मैं सोच दिया मेरा दुखी लगदा जद अखियां ओले हो जावे तेरे बाजना मेरा जी लगदा लड़ गई अख सोने नाल मेरी लड़ गई पड़ गई वे मैं इश्क बाज दाऊं पड़ गई लड़ गई अख सोने नाल मेरी लड़ गई पड़ गई वे मैं इश्क बाज दाऊं पड़ गई रात दिने बस तू ही दिसदा जख्म विछोड़े वाला दिसदा रात दिने बस तू ही दिसदा जख्म विछोड़े वाला दिसदा मैं इश्क चना बच इश्क चना बच हर गई रात सोने नाल मेरी लड़ गई अक सोने नाल मेरी बस गया सजना मैनू इश्क खुमारी चढ़ गई अत सोने नाल मेरी कमली वे मैं कमली हर वेले ओ दिल विच रहंदा दिसदा ना कुछ मुंह कहंदा हर वेले ओ दिल विच रहंदा दिसदा ना कुछ मुंह कहंदा दिल अपना मैं हर गई अक सोने नाल मेरी लड़ गई अक सोने नाल मेरी लड़ गई